شیبان نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ مسلسل یہی کہتی رہے گی کیا اور زیادہ ہے، یہاں تک کہ رب العزت تبارک و تعالیٰ اس میں اپنا قدم ٹکائے گا تو وہ کہے گی بس بس، تیرے عزت کی قسم میرا مطالبہ ختم ہو گیا، اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے سمٹ جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7177۔